Onların kalplerinden yağmur duaları dokundu günahın toprağına. Ve onların gözlerinden peygamberin sözleri okundu, merhamet mevsimini taşıyan kervanlarla. Peygamberden bir iz gibi düştüler asr-ı saadet yollarına. Ondan bir haber almak ve onu duymak isteyen biz ve onun toprağından rahmet izini bize taşıyan sahabeler. Muhammed Emin Yıldırım, peygamberin izini taşıyan sahabeleri onun izinden iz sürerek anlatıyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Minel mu'minina ricalun sadaku ma ahadullaha aleyh. Feminhum men qada nahbahu ve minhum men yantazir ve ma beddelu tebdila. Sadakallahu'l azim ve bellagahu Resulü'l Kerim ve nahnu ala zalike mineşşehidin. Evet sevgili dostlar, yeniden sizlerle beraberiz. Özlemini çektiğimiz Ömer'i ruhu anlamaya, o ruhla yeniden dirilmeye çalışıyoruz. Rabbim inşallah o ruha bizleri kavuşturur. O ruhla yeniden bizlere hayat verir. O ruhla yeniden bizlere kan verir. Hazreti Ömer'in Mekke döneminde Müslüman oluşunu, Medine'ye hicretini ve Medine'deki ilk muharebesi Bedir'i anlatmıştık geçen hafta. Bedir gerçekten Hazreti Ömer'in yıldız olduğu bir harpti. Çünkü o harpte Hazreti Ömer'in göstermiş olduğu kahramanlık, sergilemiş olduğu düşünceler şu anda bile özlemini çektiğimiz düşünceler ve onlara ihtiyacımız olan fikirler. Ömer o ruh ile bizleri diriltmeye çalışmıştı. Hazreti Ömer'in o ahlakını işlerken dostlar şöyle bir özellik hemen gözümüze çarpar. Şiddet, hiddet ve neredeyse karşıdaki muhatabı paralamak için bir bahane arayan bir kimlik. Peki Ömer hep böyle mi? Yani onda hep şiddet damarı mı öndedir? Rahmet yok mu? O hep insanlardan nefret mi eder? Kimseyi sevmez mi? Bu soruyu sorup Ömer'in hayatına yeniden müracaat ettiğimiz zaman aslında çok önemli bir noktayı yakalamış oluruz. O noktada şu dostlar, Ömer şahsiyetlerin düşmanı değil. Ömer insanın zatının düşmanı değil. İnsanın düşüncesinin düşmanıdır. Yani o günaha düşmandır, günahkara değil. İnkarcıya düşman değil, inkara düşmandır. Onun içinde bir bakıyorsunuz ki dün nefret ettiği insanı bugün öz yavrusundan daha fazla seviyor. Neden peki? İşte bundan dolayı. Onun derdi İslam. İslam'ın gayretinden, İslam'ın izzetinden, şerefinden başka hiçbir derdi yok. Bir tek derdi var, o da İslam. Bunun için bir örnek vermeme müsaade edin dostlar. Bedir esirleri içerisinde Vehb İbni Umeyr'in oğlu da vardır. Vehb İbni Umeyr, Mekke'nin sayılı soylu ailelerinden biridir. Oğlunun Müslümanlar tarafından esir alınmasını bir türlü hazmedemez. Ben ne yapsam da oğlumu Müslümanlardan kurtarsam diye Mekke'de hesaplar yapmaktadır. O ve amcasının oğlu Saffan İbni Umeyye, Hicri İsmail'de oturmuş konuşuyorlar. Ümeyr Saffan'a diyor ki, vallahi şu anda Mekke'de şu şu insana borcum olmasa ve bakmakla yükümlü olduğum evlatlarım olmazsa, kılıcımı alır Medine'ye gider Muhammed'i öldürür. Saffan Ümeyr'in nefret dolu bakışlarını görünce der ki vallahi Ümeyr bu nefretle Medine'ye gitse kesinlikle yapacağını yapar. Der ki Ümeyr'e ey Ümeyr çocukların benim çocuklarım, borçların da benim borçlarım. Git ve Muhammed'i öldür. Ne gerekiyorsa ben yapacağım. Kime ne kadar borcum varsa ben ödeyeceğim. Ve ölene kadar da çocuklarına bakacağım. Saffan ile Ümeyr bu ahit üzerine anlaşırlar. Ümeyr gider, zehirli bir kılıç edinir, Medine'ye doğru yola çıkar. Ümeyr, Kureyş'in şeytanı, şeytanul Kureyş derler Araplar ona. Öyle şeytanlıkta, ileri seviyede bir insan. Ama gelin görün ki Kureyş'in şeytanı Medine'de, peygamberin divanında Havariyur Resulullah olacaktır. Allah Resulü'nün havarisi olacaktır. Varır Medine'ye daha mescidin kapısının önünde dolaşırken Hazreti Ömer onu görür. Koşa koşa Ömer gider, yakalar boğazından, havaya kaldırır. Ey Allah'ın düşmanı, seni buraya getiren şey nedir? Sen ki Kureyş'in şeytanısın, asla hayır adına bir şey için gelmezsin. Eğer buraya geldinse kesinlikle senin şer namına bir hesabın vardır. Seni şimdi öldürürdüm ama Resulullah'tan iznim yok. Boğazından tutarak Mescid-i Nebevi'ye girer. Kaldırır böyle havaya Allah Resulü'nün huzurunda. Ya Resulallah, izin ver de şu şeytanı ben şurada temizleyeyim. Allah Resulü der ki, bırak onu Ömer. Ömer ellerini açar, Umeyr yere düşer. Toparlanır, Resulullah der ki, gel Umeyr. Allah Resulü'nün yanına yaklaşır. Resulullah'ın o şefkat dolu söylemini duyunca Umeyr, sabahın hayırlı olsun ya Muhammed der. Allah Resulü bir konuşma imkanı bulmak istiyordur. Der ki Ümeyr'e, sana bundan daha hayırlısını öğreteyim mi? Nedir o der ya Muhammed? Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ben onu bilmem der. Allah Resulü kızmaz. Neyi biliyorsan onu söyle der. Ey Ümeyr, seni buraya getiren nedir? Ey Muhammed, biliyorsun ki oğlum sizler yanında esir. Onu almaya geldim. Hayır der, başka bir amacın var, onu söyle. Söylemez, Resulullah tekrar eder, söylemez üç kez. Allah Resulü en sonunda der ki, ey Ümeyr, ben söyleyeyim mi? Ve başlar Allah Resulü, Mekke'de Saffan bin Umeyr ile Ümeyr arasındaki konuşmayı bir bir anlatmaya. Siz Hicri İsmail'de oturuyordunuz. Şu şartlar altında onunla anlaştın ve sen beni öldürmeye geldin, öyle değil mi? Resulullah daha sözünü bitirmeden Ümeyr ayağa kalkar. Şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün. Allah'tan başka hiç kimse orada yoktu. Benle Saffan sadece bu konuşmayı yaptı. Eğer bunu biri haber verdiyse sana, o da Allah'tır. O halde sen de Allah'ın Resulüsün. Ümeyr şehadet getirir, Müslüman olur. Ömer orada sevinçten öyle bir tekbir getirir ki neredeyse mescidin sütunlarını yıkacaktır. İnsanlar mescidin içinde bir şey mi oldu derler Ömer'in o sesine. Ömer koşa koşa gelir. Biraz önce boğazından tutarak getirdiği insana sarılır, kucaklar. Sevincinden neredeyse kemiklerini kıracaktır. Allah Resulü Ömer'e der ki, ey Ömer, Ümeyr senin kardeşin, al onu götür ve dini ona tebliğ et. Ona bir şeyler anlat, Kur'an'dan öğrendiklerinizi kardeşinizle paylaşın der. Ve Hazreti Ömer dostlar orada şöyle bir itirafta bulunur Allah Resulüne. Bizim için asıl önemli olan o. Ömer'in şahsiyetini bize anlatan bir ipucudur o. Der ki ya Resulallah, biraz önce boğazından tutarak getirdim ya Ümeyr'i. Vallahi o anda yeryüzünde bana ondan daha nefret ettiğim başka bir adamı gösteremez. Ona öyle bir kin duyuyordum ki bir anda öldürmek istiyordum. Ama şimdi ya Resulallah, ona öyle bir sevgi duyuyorum ki yüreğimde. Vallahi öz oğlum Abdullah'a dahi o sevgiyi duymuyorum. Ömer bu işte dostlar. İman sevgisini belirleyen en belirleyici etkendir. Ve Ömer İslam'la ağzına kadar doludur. Onun sevgisini de nefretini de öfkesini de hiddetini de belirleyen tek şey İslam'dır. Resulullah bunu vasfetmek için bir gün mescitte sahabeler otururken şöyle bir rüya anlatır. Der ki, rüyada bana insanlar arz olundu. İnsanlar üzerlerinde gömlekler vardı. Kimisinin gömleği karnındaydı. Kimisinin gömleği göğsündeydi. Kimisinin gömleği ise boğazındaydı. Bana Ömer de arz olundu. Ömer'in gömleğinin paçaları yerde sürtüyordu. Ya Resulallah dedi sahabe, nedir bunun tevili sizce? Bunun tevili İslam'ın çokluğu. Yani Ömer İslam'la öyle dolmuştu ki dostlar, adeta İslam Ömer'den taşmıştı. gömleğin paçalarının yerde süründüğü gibi İslam'la ağzına kadar dolmuş, arta kalanı ise yerlerde Ömer'in o büyüklüğünü aktaran, büyüklüğünü gösteren bir vesileye dönüşmüştü. İşte İbnül İslam olmak bu. İslam'ın oğlu olmak. İslam'la şereflenmek ve İslam'ı yaşarken de onu dolu dolu bir biçimde yaşamak. Bedir ve Uhud. O Uhud'dadır da. Uhud'un da zirvesindedir. Elinde kılıç, düşman ordularını yerle bir etmektedir. Ama bir şaiye yayılır bir haber, Muhammed öldü diye. Ve Ömer, Allah Resulü ona duyduğu özlem ve aşkla kılıç elinden düşer. Resulullah öldü. O şaşkınlıkla bir an cedelleşir Hazreti Ömer. Daha sonra olayın yalan olduğunu öğrenince tekrardan dirilir. Muhammed'in sağ olduğunu duymak ona yeniden bir hayat olur. Yeniden kalkar ve Uhud'a doğru ilerler. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı bulur. Onun yanında etten duvar olur. Artık onu savunmaktadır Hazreti Ömer. Savaş bitmiş. Müslümanlar orada büyük bir yara almış. Müşrik orduları da yavaş yavaş çekilmektedir. Ebu Sufyan o gün küfrün başı, atıyla Uhud'un eteğine doğru gelir ve bağırmaya başlar. Muhammed sağ mı? Ömer eder ki ona cevap versin, Allah Resulü bırakmaz. Hayır Ömer, uskut. Ebu Bekir sağ mı? Hazreti Ömer'i yine frenler Efendimiz. Ömer sağ mı? Yine frenler. Üçünün de sağ olup olmadığına dair sorduğu soruya cevap almayınca Ebu Sufyan zanneder ki üçü de öldü. Büyük bir coşkuyla der ki "Ulu Hubel, yaşasın büyük Hubel, onların bir ilahı." Allah Resulü Ömer'e döner. "Ey Ömer, cevap vermeyecek misin? Ya Resulallah, vereceğim ama bırakmıyorsun ki." "Hayır, şimdi bırakıyorum." "O üçünü boş ver. Üçü şahıslardı, bizim hakkımızdı, biz hakkımızdan feragat ettik ama şimdi Ebu Sufyan Allah'ın hakkına tecavüz etti, şimdi cevap ver." Terbiyeyi görüyor musunuz dostlar? Eğer saldırı şahsımıza gelirse önemli değil, biz kimiz ki? Ama saldırı Allah'a ait bir alana gelirse elbette ki cevap vereceksin, hem de son nefesine kadar. "Ya Resulallah, ne diyeyim? Allahu a'la ve ecel'di." Ve bağırdı Ömer. "Allah'tır aslında en büyük ve en yüce olan." Ebu Sufyan bir anda irkildi. Ve bir daha bağırmaya başladı. "Bizim uzamız var. Sizin bir uzanız bile yok." Ömer yine Resulullah'ın gözlerine bakıyor. Acaba cevap versem mi vermesem mi? "Ver Ömer cevap. Ne diyeyim ya Resulallah? Bizim Mevlamız var. Sizin ise Mevlanız yok." de. Ve Ömer bağırdı tekrardan. Ebu Sufyan bu sefer de dedi ki, "Eşitlendik değil mi? Siz Bedir'de bizi yenmiştiniz, biz de Uhud'da sizi yendik. Siz bizden adamlar öldürmüştünüz, biz de sizden adamlar öldürdük. Şimdi eşit bir seviyeye geldik değil mi?" Ömer yine Resulullah'ın gözlerine bakar. "Ya Resulallah, buna ne diyeyim?" "De ki ona, hayır, eşit değiliz. Katlene fil cenne, katlekum finnar. Bizim ölülerimiz cennette, sizin ölüleriniz ise cehennemde. Nasıl eşit olabiliriz ki?" Ömer bunu da haykırınca Ebu Sufyan bir daha irkildi. Ve o ana kadar Ömer'in sesini tanımamıştı. Dedi ki, "Vallahi eğer dağdan böyle bir cevap geliyorsa demek ki Muhammed de, Ebu Bekir de, Ömer de hayattadır. Bu cevaplar üçünün hayatta olduğunun en büyük delilidir." Bunu deyince Hazreti Ömer artık Resulullah'tan da izin almadan bağırmaya başladı. "Evet ey Allah'ın düşmanı, üçümüz de hayattayız. Muhammed de, Ebu Bekir de, Ömer de. Üçümüz de hayattayız." Ebu Sufyan dedi ki, "İbni Kamih'in burnu yere sürtülsün. Yalan şaiayı yayarak Uhud'da bizi coşkuya getirdi. Meğersem üçü de hayattaymış. Ve mağlubiyet ettik diye sevindikleri bir harpten Ebu Sufyan yine üzüntüyle ayrıldı. Ve Müslümanlar da Uhud'da binbir terbiye edinerek Resulullah'tan öyle bir harp ortamında yine onun elinden terbiye olarak Medine'ye döndüler. Ve Ömer bir adım Allah Resulü'nden ayrılmadı. Beni Kaynuka'da, Beni Kureyza'da ve Hendek'te. Yıl Hicri 5. yıldır dostlar. Allah Resulü'nün en zor dönemlerinden bir dönem. İfk hadisesi. İffet abidesi hanımına iftira atılan hadise. Ve Resulullah'ta büyük bir üzüntü var. Bir ay Resulullah'ın ne çektiğini ancak Allah Resulü'nü tanıyan o yanındaki dostları bilir. Ve Resulullah birer birer sahabeyle istişare ediyor. Bu konu hakkındaki fikriniz nedir diye onlardan bir şeyler soruyor. Ve bir gün Ömer'le istişare eder dostlar. Ömer'in verdiği cevap için nasıl bir cevap verdiği aslında Ömer'in düşüncesini bize veren, bize ele veren en önemli vesiledir. Ey Ömer der, sen ne düşünürsün bu mesele hakkında? Ya Resulallah der, bir şey söyleyeceğim ama ne kadar doğru söylerim bilmiyorum. Söyle der. Ya Resulallah, hani bir gün bize namaz kıldırıyordun mescitte. Birdenbire terliklerini ayaklarından çıkardın. Biz de birer birer ayaklarımızdan terlikleri çıkardık. Namaz bitti, biz sana döndük dedik ki, ya Resulallah, niçin çıkardın? Sen bize dedin ki, siz niye çıkardınız? Biz dedik ki sana, senin çıkardığını görünce çıkardım. Ben şunun için çıkardım. Cebrail bana geldi dedi ki, terliğinde necaset var. Necasetle namaz olmaz. Onun için ayakkabılarını çıkar, öyle namaza dur. Ben onun için çıkardım. Sen o gün o olayın mahiyetini bize böyle anlatmıştın. Ya Resulallah, ben inanıyorum ki Allah Cebrail'i senin terliğindeki bir damla necasetin olmasına dahi tahammül etmediği için gönderdi, ayakkabılarını çıkarttırdı. Ve bugün senin iffetine necaset atıldı. Allah vahyini gönderecek, göndererek seni temize çıkaracak. Resulullah'ın gönlü rahatlıyor bir anda. O ana kadar, o güne kadar dostlar, ne Resulullah, ne Hazreti Ayşe, ne de olayın diğer mağduru Safvan İbni Muattal, Allah tarafından bir ayetin geleceğine ihtimal vermiyorlar. Hazreti Ayşe diyor ki, vallahi ben olayın o dehşetli anında ağlıyorum, sızlıyorum, hastalanıyorum ama en ufak bir umudum yok ki Allah beni temize çıkarmak için Kur'an'ına ayetler gönderecek. En iyi ihtimalle umudum şu idi ki belki Resulullah'ın rüyasına bir gün sadık bir rüya ilişir, benim iffetimin temiz olduğunu o rüya sayesinde öğrenir ve beni affeder. Ama Allah böyle bir ikramda bulundu. Ömer bu ikramı olayın bizzat mağdurlarından daha önce fark etmişti. Hani geçen ders dedim ya, Resulullah onun için muhaddisun diyor. Konuşturulan, söylettirilen, ilham kaynakları olan bir zat diyor ya, işte o zat vahiy gelmeden konuşmuştu. Ve orada Allah Resulü'nün yüreğini açacak bu sözüyle Efendimiz'i ferahlatmıştı. Ve dostlar, Hicri 6. yıldayız. Ömer Hudeybiye'de Allah Resulü ile beraber. Efendimiz Hicri 6. yılda 1400 sahabe ile birlikte umre maksatlı Medine'ye doğru yola çıkıyor. Mekke'ye doğru. İhramlarını giymiş, tek bir gayesi var, umre yapmak. Yolun belli bir sınırına gelince Hazreti Ömer dayanamaz. Allah Resulü'nün yanına gider. Ya Resulallah der, böyle kılıçsız bir biçimde gidilir mi düşmanın içine? Biz umre için gidiyoruz ama hiç değilse yanlarımıza birer kılıç alsak. Resulullah Ömer'in bu fikrini kabul eder. Sahabeye izin verir. Sahabe gider, kılıç alır gelir. Giderler, Hudeybiye kuyularının kenarında konaklarlar. Tabii Mekkeliler onları Mekke'ye sokmamakta kararlıdırlar. ellerinden gelen bütün imkanları kullanırlar. Önce Urve bin Mesud gelir, anlaşılmaz, sonra Süheyl İbni Amr gelir. Süheyl gelir ve çok ağır şartları ileri sürerek Müslümanlar o şartlara mahkum olarak kabul ederler. Hazreti Ömer o anlaşmada Süheyl'in alaycı tavırlarını ve anlaşmanın ağır maddelerini görünce kendinden geçmektedir. Dizlerine vuruyor. Ey Resulullah, ya Resulallah, niye bana izin vermedin ki şu adamın dişlerini Bedir'de sökseydim? Bugün bizim karşımıza çıkıp böyle konuşmasaydı. Ama Allah Resulü daha ileriki bir zamanda Safvan'dan, Süheyl'den dolayı sevinileceğinin haberini veriyordu. Anlaşma tam imzalanmak üzereyken dostlar, çok ağır bir olay olur. Süheyl'in oğlu Ebu Cendel, prangalar içerisinde kendini gelir, Resulullah'ın ayaklarının altına atar. Medet ya Resulallah der. Beni bunlardan kurtar ya Resulallah der. Süheyl'in oğlu Ebu Cendel, Müslüman olmuş, kavmi tarafından bin bir işkenceye maruz kalmış, sıkıntılar içerisinde en son Resulullah'ın ayaklarının dibine kendini atmakta bulmuştur. Allah Resulü'nün eli ayağı bağlanır. Hiçbir şey yapamaz. Süheyl der ki hayır, biz anlaştık. Ama imzalamadık, olsun. Eğer siz şimdi Ebu Cendel'i bana iade etmezseniz ben anlaşmayı lağvederim. Çok zor bir durum. Hazreti Ömer kendini yemekte. Allah Resulü'nün yanına gider. Ya Resulallah, sen hak peygamber değil misin? Evet, hak peygamberim. Bizler hak, onlar batıl değil mi? Evet, bizler hak, onlar batıl. Bizler aziz, onlar zelil değil mi? Evet, bizler aziz, onlar zelil. Peki niye bu tavizleri veriyoruz? Ey Ömer, sabret. Unutma ki ben Allah'ın Resulüyüm. Ve Allah'ın emrinin dışına asla çıkma. Eğer yaptığım bir şey varsa Allah'ın emrinden dolayı yapıyorum. Ama Ömer duramıyor ki yerinde. O hiddetle Hazreti Ebu Bekir'in yanına gider. Aynı sözleri ona da söyler. Ebu Bekir o büyük insan Hazreti Ömer'e biraz da kızarak sen Allah Resulü'nün emrine aykırı mı davranacaksın der. Vallahi Resulullah bir işe hüküm vermişse bize düşen ona itaat etmektir der. Ama Ömer duramıyor yerinde. Ebu Cendel'e bakar yaşlı gözlerle Allah Resulü. Ey Ebu Cendel, git. Allah sana inşallah yakın bir zamanda bir çıkış yolu gösterecektir der. Ve gelir iki tane asker Mekkeli. Ebu Cendel'i bağlarlar. Alırlar kendi saflarına. Ömer duramıyor. Kılıcını hafifçe çekmiş şöyle. Ebu Cendel'in yanına doğru sokulmuş. Kılıcını Ebu Cendel'e sürtüyor ve şunu diyor. Bak Ebu Cendel, işte kılıcın. Al ve babanı hallet. Vallahi şimdi Hattab hay olsaydı, sağ olsaydı ve senin babanın yaptığı hareketleri bana yapmış olsaydı ben bu kılıçla başını uçururdum. Ebu Cendel der ki, işte kılıç, işte babam. Öldür, sana karşı en ufak bir kırgınlığım olmaz. Ben öldüremem diyor Hazreti Ömer. Niçin? Allah Resulü bana izin vermiyor. Sana izin vermiyor diyor Ebu Cendel. Bana mı veriyor? Bana da vermiyor. İyisi mi sabredeceğiz diyor. Ve o gün sabredilmesi mümkün olmayan bir olayla karşı karşıyadır Müslümanlar dostlar. O olayın ne kadar dehşetli olduğunu yıllar sonra sahabeden Sehl İbni Said anlatır. Sıffında, hakem olayında. Hakem olayında Hazreti Ali'yi mahkum bırakınca hakemleri kabul etmekte. İnsanlar rahatsızlanır, ileri geri konuşmaya başlarlar. Sehel hutbeye çıkar ve der ki, ey insanlar, nefislerinize hakim olun. Vallahi biz bundan daha ağırını yaşadık Hudeybiye'de. Eğer o gün kudretim olsaydı, Ebu Cendel'i onlara teslim etmemek için Allah Resulüne bile karşı gelirdim. Ama aslına bakarsanız Resulullah haklı, biz ise haksızmışız. İşte o tablo ne kadar zor bir tablo biliyor musunuz? Bizim gibi insanlar değil ki onlar. Televizyonun karşısında kendi iman kardeşlerimizin katledilişini çekirdek çıtlatarak biz seyredebiliriz. Ama o günün insanı seyredemiyor. Resulullah dahil hepsinde müthiş bir hüzün var. Ama Allah Resulü sabredin diyor. Ve Ebu Cendel'i iade ediyor onlara. Orada kurbanlar kesiliyor, Medine'ye doğru yola çıkılıyor. Yolun orta bir yerinde vahiy nazil oluyor. Fetih suresi. İnna fetahna leke fethen mubina. Biz sana apaçık bir fetih nasip ettik. Ömer şaşırıyor. Geliyor Allah Resulü'nün yanına ve diyor ki: "Efethun huve ya Resulallah? Bu mu fetih ya Resulallah?" "Naam ya Ömer. Evet, bu fetih." Ömer yıllar sonra anlar Hudeybiye'nin nasıl bir fetih olduğunu. Asıl fetihin ne anlama geldiğini Hudeybiye'de anlar Ömer. Ve ondan sonra 10 yıllık hilafeti boyunca kendisine toprakların fethinin haberleri geldiği zaman, bana toprakların fethinin haberlerini değil, gönül fetihlerinin haberlerini getirin diyecektir. Çünkü o Hudeybiye'de, Resulullah'ın dizinin dibinde fethin İslam'a yüklediği manayı öğrenmiştir. Fetih odur ki yürekler İslam'a kavuşsun. Ve Hudeybiye ile Mekke fethi arasındaki 2 senede, o güne kadar Müslüman olan insanların 2 katı insan Müslüman olur. İşte fetih. İslam'ın yapmak istediği de bu değil mi? Yoksa topraklar fethedilmiş ne anlamı var? O topraklarda İslam yoksa, o toprakların İslamlaşmasının ne anlamı var ki? Gönüller İslam'a kavuşmamışsa. Ömer orada aldığı ilham ile fethin asıl manasını öğrenmişti o gün. Ve o günden sonra Ömer fethe peygamberin yüklediği anlamı yükleyerek hareket etti. Ve Mekke fethindeyiz dostlar. Hudeybiye anlaşması 2 yıl sürmüş. Daha sonra onlar anlaşmaya aykırı davranarak anlaşmayı yerle bir etmişlerdi. Tabi Müslümanlarla sıcak bir savaşla karşı karşıya gelmeyi de göze alamıyorlardı. Ebu Sufyan Mekke'nin temsilcisi olarak Medine'ye geldi. Anlaşmayı yenilemek için. İlk önce kızı Ümmü Habibe'nin evine vardı. 10 yıl görmemişti kızını. Gitti kızının evine. Kızı sıradan bir insan gelmiş gibi muamele yaptı. Oturmak istediği bir yere altındaki döşeyi çekip aldı Ümmü Habibe. Ebu Sufyan şaşırdı. "Ey kızım," dedi. "Beni mi minderden, minderi mi benden esirgedin?" O Allah Resulü'nün minderi. Sen ise müşriksin, necissin. O mindere oturamazsın dedi. Ebu Sufyan şok olmuştu. Öz kızından böyle bir söz duymak. Bu iman nasıl bir şey ki insana bu sözü söyletir demeye başlamıştı. Ve mescide gitti, Mescid-i Nebevi'ye. Resulullah'la konuşmaya çalıştı. Allah Resulü ne dediyse yüz çevirdi. Ne dediyse yüz çevirdi, Resulullah'tan yüz bulamayınca mescitten dışarı çıktı. Ebu Bekir'in yanına gitti, hiç kimse bir şey demiyordu. Bir civari Resulullah diyordu. Benim reyim, görüşüm Allah Resulü'nün yanındadır. O neyse biz oyuz. Osman'ın yanına gitti, aynı söz. Ve hata edip Ömer'in yanına gitti. Ömer'in kapısını çalınca Ömer öyle bir hiddetlendi ki, yerinde duramaz bir hale geldi. Sen dedi Medine'de bütün insanları bıraktın bana mı geldin? Vallahi ben zaten bahane arıyorum ki gelip sizin kafanızı uçurayım. Ve her gün ellerimi açıyorum sabahtan akşama kadar. Dua ediyorum ki Allah'a bir an önce şu anlaşma iptal olsun. Geleyim Mekke'ye hepinizi yerle bir edeyim. Ebu Sufyan neye uğradığını şaşırdı. Çıktı gitti. Ve Resulullah 10.000 askerle birlikte Mekke'ye doğru yola çıktı. Geldi Allah Resulü Maruz Zahran denen bölgede konakladı. 10.000 insan. Allah Resulü gece emretti. Her bir insan bir ışık yakacak. 10.000 ışık Mekke'nin etrafında o konaklanan yerde yanmaya başlandı. Dışarıdan bakanlar İslam'ın izzet ve şerefini, onurunu ve gücünü görünce zaten korkularından hiçbir şey yapamadılar. Allah Resulü İslam'ın izzetini göstermek istiyordu. Ebu Sufyan da gece kalkmış, o ışıkların mahiyetini öğrenmeye çalışıyordu. Bir aralık askerlere doğru yaklaştı, İslam askerleri Ebu Sufyan'ı yakaladı. Ebu Sufyan'ı yakalar yakalamaz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Abbas yanına vararak ona eman verdi. Hazreti Ömer de orada çıktı karşılarına. Dedi ki bugün eman meman yok. Ey küfrün başı, hiç kimse bugün seni benim elimden alamaz. Hazreti Abbas dedi ki yapma Ömer. O benim emanımda. Ben eman meman dinlemem. Bugün ben onun kellesini isterim dedi. Aralarında tartışma oldu. Hazreti Abbas şöyle bir söz söyledi. Vallahi Ömer, senin bu hiddetinin kaynağı Ebu Sufyan'ın Abdi Menaf'tan olmasıdır. Eğer Ebu Sufyan Beni Adi'den olsaydı, senin kabilenden olsaydı sen bu kadar hiddetlenmezdin. Ömer orada sarsılır. Çünkü Ömer'in en hassas noktasıdır. Bedir'de ne diyordu? Ya Resulallah, herkesi yakınının eline ver. Herkes kendi yakınının başını uçursun. Böyle yapmakla Allah'a içimizde en ufak bir sıkıntı, ashabiyete dair en ufak bir şey taşımadığımızı ispat edelim. Ömer sarsıldı. Abbas'a dedi ki ey Abbas, bunu bana demeyecektin. Vallahi senin Müslüman olduğun gün ben öyle bir sevindim ki, eğer babam Hattab mezardan kalksaydı, Müslüman olsaydı ona o kadar sevinmezdim. Çünkü sana, senin Müslüman oluşuna Allah Resulü sevinmişti. Babam Hattab Müslüman olsaydı Resulullah o kadar sevinmezdi. Allah Resulünü sevindiren beni de sevindirir dedi. Ama Abbas Ömer'i teskin etti orada. Götürdü Ebu Sufyan'ı eman aldı ve Ebu Sufyan ondan sonra Müslüman oldu. Ve İslam orduları Mekke'ye girdi, Mekke'yi fethetti, orada kalarak bir müddet İslam'ın izzetini ve şerefini orada gösterdi ve dün kovalanılarak, dün çıkartılan yurtlarına muzaffer bir komutan olarak girdi İslam orduları. Onların kalplerinden yağmur duaları dokundu günahın toprağına. Ve onların gözlerinden peygamberin sözleri okundu, merhamet mevsimini taşıyan kervanlarla. Peygamberden bir iz gibi düştüler asr-ı saadet yollarına. Ondan bir haber almak ve onu duymak isteyen biz ve onun toprağından rahmet izini bize taşıyan sahabeler. Muhammed Emin Yıldırım, peygamberin izini taşıyan sahabeleri onun izinden iz sürerek anlatıyor. Evet sevgili dostlar, Mekke fethinden sonra Müslümanlar Hicaz Yarımadası'nda yavaş yavaş şirk cephesinin belini kırmaya başladılar. Resulullah ve yanındaki sahabe bir miktar Mekke'de kaldıktan sonra tekrardan Medine'ye döndüler. Bir sene sonra da veda haccını, ilk ve son haccını yapmak üzere Mekke'ye doğru yeniden çıktılar. Ömer de yine Allah Resulü'nün yanında. Çünkü Resulullah neredeyse Ömer orada. Ve Resulullah veda haccını yapıyor. Mekke'ye, Medine'ye tekrardan geri dönüyor. 2-2,5 ay sonra da vefatıyla neticelenecek olan hastalığa yakalanıyor. O hastalığı döneminde de Hazreti Ömer'de müthiş bir hüzün var. Allah Resulü'nden ayrılığın, firakın bir türlü hazmedilmeyişi var. Ve Resulullah'ın vefat ettiği gün Ömer eli kılıç elinde havada. Kim ki Muhammed öldü derse vallahi bu kılıç ile başını uçururum diye haykırmaya başlıyor. Hayır, o ölmedi. O aynen Musa gibi Rabbi ile konuşup yeniden yeryüzüne gelecek diye insanlara bu mesaj yüklü sözler söylüyor. Ama o dağ büyük insan Ebu Bekir, Ömer'i teskin eder, İslam toplumunu teskin eder. Bu olayın bir realite olduğunu onlara kabul ettirir ve Allah Resulü'nün de her beşer gibi ölümü tadacağı gerçeğini onlara öğretir. Ve ondan sonra artık peygambersiz bir Medine dönemi başlar Ömer için. Allah Resulü yoktur, Resulullah'ın halifesi Ebu Bekir vardır. Ömer de o Ebu Bekir'in en yakın arkadaşı ve en yakın yardımcısıdır. Hazreti Ebu Bekir'i bir an yalnız bırakmaz. 2,5 yıl süren hilafeti döneminde Ömer her nefesini Ebu Bekir'le beraber alır. O kadar ona yakın ve ona yardımcı olmanın yollarını aramaktadır. Ve Hazreti Ömer Ebu Bekir'in yanında çok ilginçtir dostlar. Birkaç farklı sahne olsa da rahmet damarı ile yanındadır. Yani o cesaret dolu Ömer bazen cesareti yansısa da rahmet damarı öne çıkarak Ebu Bekir'in yanında durmaktadır. Çünkü Ebu Bekir o gün Ömer'in görevini devralmıştır. O gün cesaret hakkı Ebu Bekir'dedir. Ve Ebu Bekir cesaretiyle irtidat olaylarının üzerine gidiyor, yalancı peygamberlerin üzerine ordular gönderiyor. Ömer de biraz rahmet damarıyla Ebu Bekir'in yanındadır. Usame ordusunu şimdi göndermesek, ey halife, ey Allah Resulü'nün halifesi, Ebu Bekir hiddetlenir. Sen Resulullah'ın çıkardığı bir orduyu geri mi tutmaya çalışıyorsun? Ya Allah Resulü'nün halifesi, Usame'yi değiştirsek, yerine sahabeden yaşlı birini koysak, Ebu Bekir yine hiddetlenir. Sen Allah Resulü'nün atadığı bir komutanı mı değiştirmek istiyorsun? Hayır. Öyle bir hattı var ki Ebu Bekir'in, Allah Resulü'nün çizdiği o hattan en ufak bir dışarıya çıkma ya da sapma yok. Ömer de yine o hattın savunucusu ve yanında en büyük yandaşıdır. Öyle bir yanında yardımcı olur ki Hazreti Ömer Ebu Bekir'e, Hazreti Ebu Bekir üçe ayırır. Kendisi halife, Ebu Ubeyde İbni Cerrah mali işlere, Ebu Ömer ise yargı işlerine bakacak. Ve bir gün müellefe-i kuluptan birisi yanına gelir Hazreti Ebu Bekir'in. Hazreti Ebu Bekir onun miktarı olan parayı bir kağıda yazar, der ki al götür bunu. Yargı işlerine bakan Ömer'e imzalattır ve git maliyeden paranı al. Gider adam müellefe-i kuluptan, iman etmemiş insan, kalpleri ısınsın diye Beytulmal'den pay ayrılan bir insan. Ömer'e kağıdı uzatır, Ömer bir adama bakar, bir kağıda bakar, der ki sende ne biçim kalp varmış ya? Biz sana bu parayı kalbin İslam'a ısınsın diye, senden emin olalım diye veriyoruz. Ama yıllar geçti sizde yine iş yok. Ben bu parayı sana vermem. Kağıdı yırtar atar. Adam şaşırır. Ebu Bekir halife bana bu hakkı verdi. Ömer yardımcı benden bu hakkı aldı. Varır Ebu Bekir'in yanına der ki, ey Allah Resulü'nün halifesi. Vallahi la edri eyyukum halife. Ente evhuve. Ey Allah Resulü'nün halifesi. Vallahi bilmiyorum. Sen mi halifesin yoksa o mu? Bu bir cinayet aslında bu söz. Sıradan bir insana söylense böyle bir söz, bir adamın ölmesi gerekir. Bu aslında Ebu Bekir'le Ömer'in arasına bir sıkıntı sokmak için söylenmiş kasti bir söz. Ama büyük insan, o büyüklüğe yakışır bir biçimde ne diyor biliyor musunuz? İnşallah huve. İnşallah o. Orada bir dua ediyor işte Ebu Bekir. Benden sonra halife o. İnşallah huve. Ve o duanın da arkasında duruyor. Hazreti Ebu Bekir ölüm döşeğinde, öleceği ana yakın bir zaman diliminde devlet sekreteri Hazreti Osman'ı çağırtıyor. Ve kendinden sonra halife olarak Ömer'i atıyor. İnsanlara okunuyor o kağıt ve insanlardan Ömer için biat isteniyor. Bazıları itiraz ediyor. O bazılarının içerisinden birisi de sahabenin ileri gelenlerinden Talha bin Ubeydullah. Geliyor Hazreti Ebubekir'in yanına. Sen Ömer'in o sert mizacını bilmiyor musun? İnsanlara kan kusturmak mı istiyorsun? Nasıl Ömer'i kendinden sonra halife tayin edersin? Allah'tan korkmadın mı böyle bir işi yaparken? Ne diyor biliyor musunuz Hazreti Ömer? Vallahi ben Allah'a vereceğim hesabı hazırlayarak Ömer'i benden sonra halife tayin ettim. Eğer Allah bana bunu sorarsa ben diyeceğim ki, ya Rabbi ben o gün kavmim içerisinde en hayırlı olanı seçip halife olarak atadım. Ömer'in şahsiyetinin anahtarlarını Ebu Bekir çok iyi biliyordu. Hani Resulullah hasta yatağındayken Ebu Bekir'e emredin namaz kıldırsın dedikleri zaman hanımları itiraz etmişti ya. Ya Resulallah Ebu Bekir halim selim bir adamdır, rıfk sahibidir, ince ruhlu biridir, kıldıramaz namaz dedikleri zaman Resulullah gadaplamış, hayır demişti, o kıldıracak. Çünkü o Ebu Bekir'in arkasında duran, yani o rıfkın ve merhametin arkasında duran cesaret damarını biliyordu. Ömer'in de o şiddet ve hiddet damarının arkasında duran rahmet damarını Ebu Bekir iyi okumuştu. Onun için onu kendinden sonra atadı. Ve ne oldu dostlar? 10 yıl boyunca İslam ümmetinin ikinci halifesi oldu Ömer. Ve Ömerce bir ruh ile insanlığa destan olabilecek bir devlet yönetimini oluşturdu. İyisi mi dostlar, o ruhu yeniden diriltmenin yollarını arayalım. Zamanı aştım ama şunu söylememe müsaade edin. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bir gün mescide girer. Eyne Ebu Bekir'dir. Ebu Bekir nerede? Bulurlar Ebu Bekir'i. Teala bi civari. Sağına alır. Eyne Ömer'dir. Ömer'i buldurur. Teala bi civari. Soluna alır. İkisinin elini havaya kaldırır. Ve der ki hakeza nub'asu yevmel kıyame. İşte böyle dirileceğiz kıyamet gününde. O eller havada dostlar. Ebu Bekir'in eli havada, Ömer'in eli havada ve el tutacak, el verecek, yürek verecek, o ruhu yeniden diriltecek insanları beklemekte. İyisi mi onlara el verelim, onlarla beraber yaşayalım ki onlarla beraber haşr olalım ve onlarla beraber cennette olalım. Rabbim bunu bizlere nasip etsin. Allah'a emanet olun. Bizi de ona emanet edin inşallah.